ਤੁਰ ਗਈ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ लखा खूने गेड़े माए लखा खूने गेड़े माए टुर गई देश तो गेड़े माए सुन जे किसे नासिते फट दिला दे किसे नासिते फट दिला दे सबने जख्म उधेड़े माए सबने जख्म घेड़े माए चुर गई देश तो केड़े माए सुन जे हो गए वेड़े माए टूट गई चावा वाली वंजली टूट गई चावा वाली वंजली चार चुपेरे खेड़े माए चार केनो हाल सुनावे फखरी केनो हाल सुनावे फखरी कौन सुनेगा चेड़े माए कौन सुने चुर गई देश तो केड़े माए चुर गई देश तो केड़े